سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qaybta 26aad ee barnaamijka taariikhda al xuruub as-saliibiyya. qaybtii hore waxay inoo joogtay saliibiyiinta oo muslimiinta kala kulmay jab iyo khasaare badan. inkasta oo guulahaasi waaweyn uu soo hoyay Cimaaduddin Zenki ay ahaayeen kuwo ballaaran oo lagu furtay magaalooyin muhiim ah, haddana waxaa jiray laba nuqsaan oo saameynayay futuuxaadkaasi, waxaana ay kala ahaayeen sida soo socota. weerarada ay qaadayeen muslimiintu waxay ahaayeen kuwo looga jawaabayay hadba duulaanada ay soo qaadaan saliibiyiinta, ama haddii si kale loo dhigo muslimiinta ayaa difaac ahaa, saliibiyiintana weerar ayay ahaayeen. caqabada labaad waxay ahayd in mar walba oo saliibiyiinta la weeraro ay ahaayeen kuwo midaysan oo heegan wada gala, taasoo keenaysay inay wax badan ka gaashantaan. haddaba si looga gaashanto labadan caqabadood, wuxuu Cimaaduddin dadaal dheeri ah ku bixiyey inuu dhiso awood ciidan oo midaysan, maadaama uu waqtiga u saamaxayo. markii uu hawshaasi ku guuleystay, wuxuu xadiday imaarada saliibiga ah ee uu weerarada u joogteenayo si uu u daciifiyo ulana wareego, waxaana doorashadiisa koowaad ay noqotay imaarada Arruha oo uu xilligaasi hogaaminayay Jocelyn Athani. ujeedooyinka uu hadafka koowaad uga dhigtay Arruha waxaa ka mid a inay aad ugu dhoweyd goobihii uu isagu maamulayay, taasoo sahal ka dhigaysa in ciidamada muslimiintu ay si fudud ku gaaraan gurmadkoodana aanu kala go'in. waxay sidoo kale imaaradan ahayd tan ugu adag ee halista ku haysay magaalooyinka Xalab iyo Muusil oo ahaa xarumaha ugu waaweyn ee Cimaaduddin uu maamulayay. sababaha kale ee uu u doortay waxaa ka mid a in nidaamka gudaha ee imaaradaasi uu ahaa mid aan xasiloonayn, armiiniyiintii ku noolaana ayaa caro iyo ciil u qabeen saliibiyiinta, maadaama ay marar badan ku fashilmeen kacdoono daakhili ah oo ay sameeyeen. ninka ka arriminayay Arruha waa Jocelyn Athani, wuxuu ahaa hogaamiyaasha saliibiyiinta ka ugu liita dagaal iyo hardan xiiso badan uma qabin. intaa waxa dheer, in Arruha ay ka fog tahay badda Mediterraneanka, waxaana adag inay hesho gurmad dhanka badda ah, halka imaaradihii kale ay dacalka ku hayeen xeebaha. arrinta kale ee muhiimka ahi waxay tahay in weerarka Arruha aanu dhiilo colaadeed tusayn imbaraadooriyadii Byzantiyada, maadaama dhulka Arruha aanu u dhoweyn magaalooyinka imbaraadooriyadaasi. taa beddelkeeda, haddii la weerari lahaa Antakiya, waxay Byzantiyiintu samayn karayeen gurmad, maxaa yeelay Antakiya ayay ku tirinayeen inay iyaga hoos tagto. asbaabahaasi ayaa muslimiinta ku riixay inay diyaar garoobaan oo ay xoreeyaan magaaladaasi. si loo furto Arruha, waxaa qasab ah in Cimaaduddin Zenki uu xasilooni warta ka dhigo mandiqada Al Jazeera oo ay ku sugnaayeen hogaamiyaal dhowr ah oo araatiq ah, isla markaana iska soo horjeeda. inkastoo kuwood ugu badan ay markaasi xulifo la ahaayeen isaga, dhanka kalena ma ahayn kuwo la isku hallayn karayo. tallaabada labaad ee suuragal ka dhigaysay furashada Arruha waa in Dimashq la hoos keenaa maamulka imaarada Zenkiyaha ee Cimaaduddin Zenki, waayo waxaa magaaladan ku nool dad badan waxayna leedahay dhaqaale iyo qalcado waaweyn. iyadoo qorshuhu uu sidaasi yahay, ayaa waxaa dhacay shirqool kadib markii tarmaraash oo xilfila ahaa Cimaaduddin uu xiriir hoose la sameeyey Abuubakar oo ahaa amiirkii magaalada Nasiibiin ee Cimaaduddin, kaasoo uu ku qanciyey inuu ka hoos baxo amiirkiisa si wada jir ahna ay dagaal ugu qaadaan. Abuubakar wuxuu weerar ku bilaabay Cimaaduddin, balse awooddiisa oo yareed awgeed ayuu ka cararay markii dambe magaalada, isaga oo magan galay Xasaamuddin Tarmaraash. Cimaaduddin ayaa dalbaday in ninkan lagu soo wareejiyo, balse waa laga diiday. hase ahaatee ee xilli ay arrintu ku dhowdahay dagaal ah ayuu tirmaraasha ogolaaday xal dhexe oo ah in abuubakar uu ku wareejiyo suldaanka salaajiqada suldaan mascuud oo markaasi xiriir wanaagsan la lahaa cimaaduddiin zanki. Ma ogtahay dharbaaxadu ma horseedo dhimashee dhabbaday u sheegtaa qofka dhiga adeygee dhugan waaya taladee dhibta lagu hungoobiyo fashilkii haddeer dhacay ninka raga wax uma dhimo cashar baabuu kuu dhigay cilmi buu dhab kuu baray talo kaa dhinneed iyo qaladkiyo dhaliilaha ku dhex jira naftaadee kuu dhuumanayuu iska dhaaf ku leeyahay. Suldaan mascuud ayaa durbadiiba cimaaduddiin ku wareejiyey ninkan sidaana waxaa ku damay shirqoolkii tirmaraash. Waxaan horay u soo aragnay iyadoo cimaaduddiin zanki uu guursaday hooyada dhashay amiirkii dimashaq shihaabuddiin maxmuud oo la oran jiray zamrad khaatuun, taasoo kelimadeeda iyo warkeeda laga maqli ogaa magaalada dimashaq. balse bishii shawaal ee sannadkii 533 hijriyada waxaa cimaaduddiin soo gaaray warar xaqiijinaya in la dilay shihaabuddiin maxmuud, qofka arrintaasi maleegayna uu yahay hogaamiyihii ciidamada dimashaq mucinuddiin annuur oo mararka qaar la safan jiray saliibiyiinta. ninkanna ayaa dilka shihaabuddiin kadib wuxuu talada ku wareejiyey wiil ay isku aabe ahaayeen amiirka la dilay oo la oran jiray jamaaluddiin maxamed, isaga oo doonaya inuu meesha ka saaro hooyada shihaabuddiin ahna xaaska cimaaduddiin zanki. tallaabadan oo ah mid halisteeda leh waxay soo gaartay cimaaduddiin oo jooga muusil, sidoo kale xaaskiisii ayaa ka dalbatay inuu xadka ka oofiyo ninkii dilay wiilkeeda. waxaa isla xilligaasi muusil ugu yimid cimaaduddiin nin la dhashay hogaamiyaha cusub ee dimashaq oo lagu magacaabo Bahram Shah, kaasoo ka codsaday inuu ka saacido la wareegitaanka magaaladaas. haddii ay u suura gashana wuxuu ballan qaaday inuu ku soo biirinayo imaarada weyn ee Azankiya. kaadsiimo iyo fikar dheer kadib wuxuu cimaaduddiin bishii dulqacda ee sannadkii 533 hijriyada soo aaday Shaam, gaar ahaan dimashaq, balse markii uu meel dhexe marayo ayuu istusay inay tahay marka hore inuu la wareego Baclabaak oo uu ka arriminayay Macyunuddiin Annuur, waa uuna ku guulaystay. tallaabadan ayaa ahayd mid muhiim ah maxaa yeelay haddaanay dhicin wuxuu geli karay go'doon, tanina waxay ka dhigan tahay inuu hantay magaalooyinka waqooyi ee dimashaq oo kale ah Baclabaak, Ximis, Xamaah, Banyas iyo Almagdal. bil dhammaystiran ah ayuu cimaaduddiin ku sugnaa magaalada Baclabaak isagoo isku dubaridaya maamulkeeda islamarkaana hagaajinaya waxyeeladii soo gaartay intii uu go'doonka ku hayay, wuxuuna amiir uga dhigay Najmuddiin Ayuub oo ah aabaha Salaaxuddiin Al Ayuubi. intaa kadib wuxuu isku dayay inuu si nabadgelyo ah ku galo dimashaq goortaasoo uu saldhigtay Sahluul Biqaac, halkaas oo uu fariimo uga diray amiirkii dimashaq ee Jamaaluddiin Maxamed una sheegay inuu soo wareejiyo magaalada, taa beddelkeedana hogaamiye looga dhigayo Ximis iyo Baclabaak, balse waa uu ka diiday. markuu xaal halka marayo bishii Rabiicul Awwal ee sannadkii 534 hijriyada, wuxuu cimaaduddiin qaaday weerar culus oo dhaliyay dagaal labada geesood ah, kamana gaarin natiijo rasmi ah oo muuqata. iyadoo reer dimashaq ka soo horjeedaan inay albaabada furaan, cimaaduddiin zinkina ay ka go'an tahay inuu sii wado go'doominta, ayaa waxaa si lama filaan ah u geeriyooday xaakimkii magaaladaas ee Jamaaluddiin Maxamed, taasoo ka dhignayd fursad uu dimashaq kula wareego cimaaduddiin zinki. balse Macyunuddiin ayaa durbadiiba soo farageliyey xaaladda isaga oo amiirka cusub ee magaalada ka dhigay wiil uu dhalay xaakimkii geeriyooday oo la oran jiray Mujiiruddiin Abaqa. dimashaqna waxay mar kale door biday inaanay albaabada u furin cimaaduddiin zinki. iyadoo magaaladaasi ay ku jirto go'doon muddo 6 bilood oo xiriir ah, ayuu taliyaheedii ciidamada Macyunuddiin Annuur qaaday tallaabo mar kale ku muujinaysa waxa uu yahay, taasoo ah inuu fariin u diray saliibiyiintii Baytul Maqdis kagana codsanayo inay u soo hiliyaan. diindarrada ninkan waxaa laga dheehan karayaa fariinta uu u diray Folik Antawi, amiirkii Baytul Maqdis, isaga oo ku yiri haddii uu ninkan qabsado dimashaq wuxuu soo aadayaa Baytul Maqdis si uu idinkaga xoreeyo. dabcan wuxuu maanta dhaqankiisaas oo kale ka muuqanaya mandaqada Soomaali weyn oo aad ku arkayso hoggaamiyaal shisheeye kalkaallo ah oo Mareykanka iyo Yahuudda ku oranaya xarakada Al-Shabaab waa halis oo waxay rabtaa inay soo celiso khilaafadii Islaamka. Waxaana tusaale loo soo qaadan karaya Ismaaciil Cumar Gelle oo ah madaxweynaha Jabuuti, Soomaaliyana u soo diray ciidamo kuwiisa ah oo hiil iyo garab u noqda xabashada Itoobiya. 2006 marka lagaga soo qabto ilaa iminka, yani ururkaasi waxa uu isagu dowlad Soomaaliyeedna ma doonayo, kuwa jaarkaana ma doonayo. Waxa uu damacsan yahay fikir kale oo uu sito oo uu leeyahay waa inaan khilaafad Islaamiya aan ka sameeyo qarnigan Afriiqiya dhammaantiis. Kolka dee ma kala xigno ama Soomaaliya ama Kenya ama Ethiopia ama anaga ama Uganda, inaan iskugu mid nahay baan anagu waxaysanaa, oo meesha ayagu socdaan iyo meeshaan anagu socono wax isku dhow kaafiya kala geyn weeyaan. Haddaba Folik Anjawi waxaa loo sheegay in Cimaaduddin uu Qudus ku soo socdo iyadoo loo ballan qaaday in la siinayo kharashka ku baxaya duulaanka ciidankiisa soo dhaqaaqaya oo celcelis ahaan lagu qiyaasay 20,000 oo dinaar oo dahab ah. Haddaba Sheikh Cabdul Ilaah ayaa isdultaa ku sameynaya arintan. In Islaamka la midooyo diinta la kor loo qaado waxay u cuntami weyday ninkii Dimashq markaa xukumayay caamilka ahaa ee la oran jiray Mucinuddin la oran jiray. Ninkaas wuxuu sameeyey markuu ogaaday Cimaaduddin Zanki inuu rabo magaalada inuu xoreeyo oo waxa umaleeda ah gaalada uu adeegay jooga ka saaro ama laayo, ayuu ninkaas wuxuu u qeyla dhaansaday boqorkii saliibiga ahaa ee Beytul Maqdis xukumayay ninkii la oran jiray Malik Folak Al-Anjawi. Maantana deti baynu aragnaa oo meelan inaga dhaweyn baa ka socotaa oo gobolkeena ayaba ka socotaa, oo waxaad arkaysaa kuwan maaragtay maamul gobollada isku sheegaya iyo kuwa federaalka isku sheegayaaba dowladahan deriska Ilaahay maaragtay inuga imtixaamay Kenya iyo Ethiopia kale ayaa loo tegaya. Waxaa la leeyahay nimankan haddaad iga dhiciso, nimankan shabaab leeyahay haddaad iga dhiciso, dalkaba gacanta aadan kuu gelinaya ama gobolkan xukuma aadan gacanta kuu gelinaya. Baleeg Axmed Mudoobe muxuu sameeyey hammigiisoo dhan waxa weeye magaalada Kismaayo inuu joogo kamaradu ku dhacdo leeyahay madaxweynaha maamul goboleedka la yidhaahdo. Intaas kala weyn diintiisii dalkiisii dadkiisii kuwa kalena waa la mid, kuwa Hargeysa joogaan dhaamin, Biixi iyo Dani iyo waxa jooga Puntland iyo Soomaaliland waa noocaas. Waad ogtahay dekedihii iyo dhulkiiba inay gacanta u geliyeen kan Biixi la leeyahay, waad ogtahay inuu maaragtay dekedii berbera ku wareejiyay xabashida iyo Imaaraadka niman la yidhaahdo. مركا كواس هو معين دينكي ما انت وهي كل خاين بان صافي بشروا اهل الخيانه بالفواجع والمهانه اطفئوا راسكم امانه كل خاين بان صافي. Intaa waxaa dheer in Maciinuddin uu ballan qaaday inuu saliibiyiinta ku wareejinayo magaalada Baynaas haddii ay ka badbaadiyaan Cimaaduddin Zanki, wuxuuna hoggaamiyahaasi saliibiga ah u diray rag uu rahan ahaan u sii haysanayo oo ka mid ah madaxdii Dimashq. Folik Anjawi oo dareemaya in arrintan ay tahay fursad aan la dayici karin maadaama shacabka Dimashq aanay ka biya diidanayn, ayuu ka soo dhaqaaqay Beytul Maqdis isagoo ujeedadiisa koobaad tahay inuu Cimaaduddin ka argoosto jabkii uu ku gaarsiiyey dagaalkii Baarin. Cimaaduddin ayaa ka war helay dhaqdhaqaaqa saliibiyiinta, wuxuuna qaatay inuu xisaarka ka qaado Dimashq inta aan isaga la hareereyn. Kadibna saliibiyiintii duulaanka ahayd ayaa wuxuu uga hormaray Xawraan si halkaasi uu ugu farasaaro iyaga oo keligood ahi. Isla waqtigaas Maciinuddin An-Nuur wuxuu fariin kale oo qeyladhan ah u diray amirkii Antakya ee saliibiga ahaa ee Rimon, kaasoo dhankiisa ka soo dhaqaaqay. Cimaaduddin ayaa go'aansaday inuusan wajihin ciidankan saddexda madax ah ee aadka u tirada badan maadaama uu isku diyaarinayo dagaallo mustaqbal ah oo dabadheeraada. Wuxuuna aaday Ximis halkaasoo uu kaga sii tallaabay Mosul, laakiin ma uusan bannayn magaalooyinkii Shaam ee ciidamadiisa oo waxaa joogay oo ku haray taliyaashooda. Xilliyada qaar guusha ugu weyn ee uu hoggaamiyaha soo hoyo waa inuu ciidankiisa ka badbaadiyo xaalado halis ah oo soo wajaha. Aad ayaana tallaabadan loogu ammaanay Cimaaduddin. Maciinuddin ayaa go'doon ku soo rogay magaalada Baynaas oo ahayd magaaladii uu u ballan qaaday saliibiyiinta inuu siinayo. Dhowr cisho kadibna gacantiisa ayay soo gashay, horey ayuuna ka siiyey saliibiyiinta. San hore soo sheegnay camiilkaas la yidhaahdo Muciinuddin Anar ee Dimashq xukumayay markii gaaladii magaaladii maaragtay ay muslimiintii ka riixday ama muslimiinta ay dabgo gurteen markay gaaladu culayskeedii arkeen, wuxuu abaalguud u siiyey nimankii gaalada ahaa magaaladii u ballanqaaday ee la odhan jira Biniyas. Waa magaalo muhiima jidda weeye, xeebaha Suuriya ku taalla. Waa meel maanta loo dalxiiso aad u qurux badan oo qawaacadka xataa Ruushku ay sameysteen maanta kasoo duulaan bay ka mid tahay. Meesha ayuu abaalguud u siiyey iyo dhul kaloo badanba iyo Dimashaq lafteedoo dee isagu magac ahaan buu iska xukumaya gaalada hoos imanaysay oo taabic isaga ahayd. Marka maxaa la yaa maanta shalay maxaa uga eg su-eka maanta iyo shalay. Hadda nimanka kan markii maaragtay ee muslimiinta maaragtay gaaladu ay xoogga soo saartay oo ay soo bahaysatay, nimankii markii xoogaa maaragtay lagu ilaaliyay meelahay joogeen ee xamarna lagu yidhi farmaajo adigaa ka madaxweyne, ayay muqaabilkii maanta gaala waxaa weeye wax kasta oo dhulka uu lahaa, dhulka khayraadkiisii ayay gacanta gaala u geliyeen. daliilka ugu dhow wax aad ku qaadan kartid waxaa weeye dekedaha Soomaaliya ee loo saxiixay dowladda xabashida loo saxiixay, muqaabilkay dekedaha ku helan waynu farmaajo uu fila Soomaaliya u fadhiyo wey. Diin baan lamaas loo aabayeelen, dal baan loo aabayeelen, dad baan loo aabayeelen, sharaf iyo shaqsiyan loo aabayeelen. In ayaama la sii noolaado ayuu diintiisii iyo dalkiisii iyo dadkiisii iyo dadnimadiisi uu ka dooranaya. Taas weeye gobol kasta aad eegtid maamul goboleedyada tabta un wey. Marka macnuhu way badan yihiin, aad bayna weliba inagana ugu badan yihiin, waana wax laga helo taariikhda. Markastoo taariikhdu rag geesiyaal ay soo baxaan oo gaalada raba inay maas u babac dhigaan oo iska celiyaan, dee dhabarka waxaa ka wareemi jiray kuwa noocaas oo kale ah. Ummadda qudheed waa ummad hurdo. Dee macayna adduunkaasi markuu Dimashq xukumayay ummaddii uu xukumayay wax dhaqdhaqaaqa ma samayn, islaamkan rabnaa naga wareegna may odhan. Maantana ummaddu way iska suuxsan tahay, way iska hurudaa, waxaad moodaa irbad in lagu duray. Marka laakiin maalin bay baraarugu doonaan, lama rajo gabe. Dee maalin bay reeryada tuuri doonaan oo cumaalada xabashida iyo Kiiniya u adeega ay insha allahu tacaala ka hor iman doonaan oo dalka ay ka burin doonaan biidnillaahi tacaala. Markii uu Cimaaduddin gaaray Muusil, wuxuu la kowsaday mushkilad kale oo ballaaran oo hortii ka qaraxday nawaaxiga Muusil. Kadib markii hoggaamiye Turkumaani ah oo lagu magacaabayay Qafjaaq bin Arslan uu sal dhigtay magaalada Sharuuz ee bariga magaaladaas, isaga oo dagaal ku iclaamiyay imaarada Azankiya, arrinta halisteeda leh waxay ahayd in ninkan uu xiriir la lahaa Suldaan Mascuud, taasoo macquul ka dhigaysa inay iska kaashadaan in meesha laga saaro Cimaaduddin Zanki. Markiise uu Muusil gaaray, wuxuu toos ugu sii gudbay halkii uu ku dhuumeelaysanayay hoggaamiyahaasi. Wuxuu la galay dagaal adag oo aan kala joogsi lahayn ilaa ugu dambeyntii uu ka adkaaday. Laakiin saasoo ay tahay, wuxuu Cimaaduddin hoggaamiyahaasi u fidiyey cafis, isaga oo soo dhoweyn iyo waano ku qaabilay, una celiyey deegaanadii uu markii hore maamulayay. Sababtuna waxay tahay ma doonayn dagaalo daakhili ah. Soo dhoweyntii uu ninkaasi u sameeyana waxaa ka dhashay in markii dambe isaga iyo caruurtiisaba ay ansaar u noqdaan imaarada Islaamiga ah ee Azankiya. Sannadkii 536 hijriyada wuxuu Cimaaduddin ku guuleystay in magaalada Aamad uu ku soo daro xukunkiisa. Tanina waxay ka dhigan tahay inuu isku ballaariyay mandaqada Aljazeera. Tarmaraasha oo ahaa nin wajiyo badan ayaa ballanta uga baxay Cimaaduddin, balse wuxuu ku xalliyey hab diblomaasiyadeed oo wuxuu hantay Daa'uud oo ahaa hoggaamiyihii loo soo adeegsanayay ilaa ugu dambeyntii uu safkiisa ku soo biiriyey. Daa'uud bin Saqmaan ayaa la wareegay magaalada Al-Xadiis iyo Canaah, taasoo ka dhigtay qofka ugu awoodda badan ee mandaqada Al-Jazeera. Cimaaduddin oo ka faa'iideysanaya fursadaha uu haysto ayaa sannadkii 537 hijriyada gaaray deegaano ka mid ah Al-Jazeera iyo Diyaar Bakar, wuxuuna la wareegay Tanjara, Ash'arad, Xiizaan, Dhufayska Ad-Dawq, Madlis, Bansiba iyo Dilqarnayn. Dhammaan tallaabooyinkan waxay gogol xaar u yihiin in Cimaaduddin Zanki uu weeraro imaarada Arruha, waxayna ka dhigan tahay in waddadu aamin tahay marka laga reebo meelaha uu ka arriminayay Tarmaraash oo isaga qudhiisa aan awood badan lahayn, kuna dhici karin inuu weeraro ciidamada Cimaaduddin Zanki. Taariikhdu waxay markaasi ku beegnayd 538 hijriyada, tan oo ka dhigan in muddo 5 sannadood oo xiriir ah aanay dhicin dagaalo waaweyn oo lala galay Saleebiyiinta. Inkastoo meelaha qaar la isku taabtay, waxaana Cimaaduddin Zanki uu sameeyey diyaar garow dhammaystiran. Maadaama dunida maamulkeeda uu Allaah gacanta ku hayo, addoommadiisa saalixiinta ahna uu u gargaaro, waxaa sannadkii 538 hijriyada dhacay arrimo dhowr ah oo ay maslaxad ugu jirtay muslimiinta, gaar ahaan Cimaaduddin Zanki. waxaa sanadkaasi geeriyooday imbaraadoorkii Byzantiyada Alkisos Komnin oo muddo 25 sano ah xilkaasi hayay, waxaana talada la wareegay wiilkiisa Manuel oo ku mashquulay arrimaha maamulka. Geeridiisii kadib, amiirkii Antakiya ee Rimon ayaa dameeciyey gobolka Qaliqiya oo horay Byzantiyadu ula wareegtay, waa uuna ku guuleystay, taasoo dhalisay colaad joogto ah oo dhex marta Antakiya iyo Byzantiyada. Imaarada Arruhana waxay sidaasi ku weysay garabkeedii midig oo ahaa imaarada Antakiya. Hoyalay, hoyalay, hoyalay, hoye, hoyalay, hoyalay, hoyalay, hobe. Isla waqtigaas waxaa si lama filaan ah u galbaday Folik Anjawi, amirkii Baytul Maqdis, xilli uu ku mashquulsanaa ugaarsi, waxaana uu ka tagay 2 wiilo oo 17 iyo 7 jir kala ahaa, ayna u dhashay Milzen oo ah haweeneydii aan qisadeeda soo marnay. Kadib geeridiisii, waxaa xukunka la wareegay wiilkii 17 jirka ahaa oo lagu magacaabayay Baldwin Athalith, dusha sarana ay ka hagaysay hooyadii. Tanina waxay yareysay haybadii mamlakada Baytul Maqdis oo ugu tun weyneed imaaradihii Saliibiyiinta ee dhulka Muslimiinta xoogga looga dhisay. Waxaa sidoo kale isla waqtigaasi si lama filan ah u geeriyooday Daa'uud bin Saqmaan oo ka mid ahaa hogaamiyaashii Araatiqda. Inkastoo xilligaasi uu isbahay si la ahaa Cimaaduddin, haddana wuxuu ahaa qof aan la isku hallayn karin oo xataa mararka qaar soo kaashanayay Saliibiyiinta. Waxaa geeridiisii kadib xukunka la wareegay wiil uu dhalay oo la oran jiray Qaraa Arsalaan, kaasoo ahaa hogaamiye fadhiid ah oo aan lahayn wax khibrad ah, markiina wuxuu hawl ka bilaabay inuu kaashado amiirkii Arruha ee Saliibiga ahaa ee Joosaliin, balse tallaabadaasi waxay ahayd mid sharciyad u siisay Cimaaduddin inuu weeraro oo uu soo afjaro shartiisa. Dhacdooyinkan oo idil waxay ka dhignaayeen inay xaaladdu ku sii adkaatay imaarada Arruha oo ahayd hadafka koobaad ee Cimaaduddin Zenki, waxayna markan duruuftu saamaxaysaa in gacanta lagu dhigo. Cimaaduddin ayaa markiiba u dhaqaaqay oo weerar ku bilaabay deegaanada Shabqataan oo ka mid ah mandiqada Aljazeera, isla markaana ay ka talinaysay imaarada Arruha. Dagaalo kooban kadibna waxa uu la wareegay deegaanada Jamliin, Mawzar iyo Talmawzin. Xilli uu Cimaaduddin Zenki isku diyaarinayo inuu qaado weerarkiisa ugu weyn ee kama dambaysta ah, ayaa waxaa soo gaaray war argagaxa iyo murugo wata oo ah in Sultan Mascuud uu isaga weerar ku soo yahay. Wuxuu Mascuud ahaa nin qaba cudurro badan oo dhanka qalbiga ah, sida laga dheehanayay ficiladiisa. Waa musiibo karkarada soo jabsatay Cimaaduddin uga baahan inuu iska mooso. Waxaa khabarka duulaanka suldaanka soo gudbiyay wiil uu dhalay Cimaaduddin Zenki oo la oran jiray Saifuddin Ghazi, kaasoo sannadahaasba ka hoos shaqaynayay Sultan Mascuud balse markan nafsadiisa la soo baxsaday. Cimaaduddin Zenki ayaa istusay inaanay habboonayn dagaal uu la galo suldaanka, si uu uga baaqsadana wuxuu diiday inuu la kulmo wiilkiisa Saifuddin Ghazi. Taa beddelkeeda, wiilkii iyo ergay kale ayuu u diray Baqdaad, kaasoo wada fariin u qornayd sida tan: wiilkayga uu soo baxsaday isaga oo ka baqaya suldaanka markuu arkay isbeddelka ku dhacay, anigana waxaan ku soo celiyay shaqada oo isaga ma garab istaagin. Wiilkan waa shaqaalahaaga, waddankana adiga ayaa mas'uul ka ah. Markii ay fariintan gaartay Sultan Mascuud, aad ayuu ugu saamoobay, wuxuuna waayay wixii uu ku banaysan lahaa la dagaalanka Cimaaduddin Zenki. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون dhegaystayaal. Inta ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta 26-aad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya, tan iyo qaybta xigta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. أن نصر سوف يبكي أعينا إذ تفرحين.